ñeen fukkel qaida ak ñaar asani wa 40 42e moy qaida bi na la ibrata bi dhannil bayyin khata'u la ibrata bi dhannil bayyin khata'u moy deful bayyi xel la ibrata deful bayyi xel bi dhann ci ndort bi nga xamne al bayyin leer na khata'u ak njumtim manam ndort go xamantene njumte gi da leer kene duko bayyi xel xam nga ndort en fait dafa am dafa am poids ndort moy tay bu fekkete parce que ndort liñuy wax ndort moy li nga xamne mo note ci xel tay buñu xolé digënté ñaari mbir ndax li manam bu ñaari situation taxawé manam bu benn mbir amé ñaari possibilité nek ci sa kanam ñaari possibilité rek nek fi moy lu binaire la 1 la wala 0 wala manam a wala b yi rek possible légui comme par exemple modou mi ngi ci kër gi wala modou newu fi parce que ñaar yoy fi ne mëno ni mi ngi ci mi ngi fi newu fi par exemple légui lolu li nga xamantene mom moy possibilité bi gëna bu dé dafa am bu note ak benen bo xamne mo gëna faible ci sam xel bi nga xamne mo note ci sam xel lolu mom lañu tuddé ndort lol nak ci sharia dañ koy bayyi xel da fay nek lo xamanteni dañ koy mëna atté wol d'ailleurs li ëpp ci règle sharia ci ndort lay téggu légui nak ndort gogou suñu démé ba mu lér né ndékété da nga djoumone ci ni nga yaakar lol bu woba kèn doto ko bayyi ti xel lol mom moy qaida bi la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu muy jox exemple شخص أحد صلاح الدين التجاني رضي الله عنه ورضاه عن نبيه منه فلو ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه توضأ وأعاد موي نيت كي سنجورت يعني بار اكزامبل موم داي دا فا امون جاب ابري مو جولي سي نجورتام غوغو غيناو غي مو ام بروف يو كوي واني مانام مو ام تكتال اي ارغومون فريمون مبير يو كوي واني نديكتي موم دا فا توجولون bimi julli amul won japp day daldi dem japp ni ba pare ba mu wat ndax lan la ibrata bi dhannil bayyin khata'u deful bayyi xel ndortuk japp won manam sama ndortu gogo rek muno ci sukkandiko bi nga ndorte lolou ba tax nga julli ge woro baxon na fiek amul lulay manam leratu la ne en realite amul won japp waye bimu la leré ne amul won japp kon ci kaw lolou dalay dadi leer ni sa julli ga baxul boba faw da ngay dadi bamu ndax kenn du bayyi xel lan ndort go xamantene ak njumte ga ca nek lan dafa leer mu joxe benen exemple mom cheikh salahuddin radhiyallahu ta'ala muné aw dhanna dukhul al waqt fa salla thumma bana annahu lam yadkhul a'ada wala bok mu ndortone nit ki ndortene waxtu yi duguna manam tay ma ndortene tisbar jotta ndekete sama montre bima xol mo baxul wala fima nek la wala manam dal ma ndort ni tisbar jotna ndekete jotul ma dal di julli tisbar après ma gis ni en réalité ndekete man bamuy julli tisbar ndekete heure bi jotagul won boba duma bayyi xel sama ndort gogo rek nan waw boma comme ci ndort la ko bon comme yakaron nako rek bo man bamuy julli japon na ni ma ngi julli donc mo grawul quoi dedet damay reprendre rat lan sama julli gi nolu moy li nga xamantene manam ndax qaida bi ni manam lol la mune aw dhanna taharatul ma aw dhanna taharatul ma fatawadda bihi thumma bana najasatuhu wala bok nit ndort ne ndox mi kat labna ta day labalat waye ginnaw gi manam mu dem japp ci ba pare après ci la comprendre ne ndekete ndox moma labul won boba lan bu boba day tamit reprendre rat njapam kesse parce que lan la ibrata bi dhannil bayyin khata'u mu joxe benen exemple mun aw dhanna sa'im aw dhanna sa'im baqa' al-layl aw ghurub ash-shams fa akala thumma bana khilafa wala bok ki wu aji wor di ndortu ne guddigi kat desna ndekete beccug yegg nañ ci beccug gi muy lek rek koku bu boba bu deme ba yegne ndekete lolou erreur la won après day worat benen jour dakoy fay ku ndax koor gogou baxut niki nonou manam comme tay muy lek rek ndekete masalan tay ñu jël exemple ñu ne 4h30 mom la xëd di jeex mom mu lek ba 4h45 mu lek ba 4h45 mais mom japp na ne 4h45 la sa diri jeex ndax xeyna dafa jaawale heure bi mu gisoon manam ndegete semaine bi di ñew ci la xoloon bi mi xol calendrier bi semaine bi di ñew la xoloon mu dem ba suba gannaaw suba mu doga rendre compte ni en réalité dafa juumon bu boba koram gogo tamit dakoy fay manam matuta baye xel ndax la manam la ibrata bis dhannil bayyin khata'uh wala bok jant bi so mu yakane jant bi dafa so masalan mu yakane par exemple timis warna jot ndekete timis jotagutun dafa nis mu yakane timis jotna muy lek jek jek manam jant bi gennat wala bok tout simplement ñu dem ba yeneene fan mu xamne ndekete ah bis boba kat bamuy lek jotagutun heure bi jotagul won boba day daal di japp ne bis boba daf ko wara fay manam ndax lan la ibrata bi zannil bayyin khata'u man nañ joxe yeneene exemple moy tay te ci jamono ji ñu ne lu fondamental la ci bir koor gi rek masalan tay man ma tok ñu ne par exemple wer wi gis nañ ko place sangam ak place sangam ak place sangam lolu ndortu rek lañ ko mëna tek parce que dañ ni gis nañ ko mais kan moko gis ben way rek bu wote téléphone après ben moment ñu jek jek découvrir né ndekété waji ab chrétien la wala ab juif la mo doon wote wax né wéro fé né nit ñi sukkandiku ci wor wala sukkandiku ci wor yi fekk jour bi ñu wari jouru wéro koor la par exemple boba dañ nan la ibrata bi zannil bayni khata'u kenn du baye xel ndort go xamne leer na ni ak njumte la bo dañuy daali worat benen fan ni ko nonu comme li nga xamantene nak mom moy li gëna leer nak legi moy tay nit ñi sukkandiku ci ben ci information bo xamantene mënu ñuko vérifier moy tay par exemple ñu ne gaay kat gis nañu wër wi Mali gis nañ ko Côte d'Ivoire gis nañ ko ci désert Arabie Saoudite gis nañ ko manam fekk satellite yi wané nañ ni ci seen photo yi ak mu leer nañ ne jour bobu munuñ ko gis parce que quand même xam xam la bu leer comme niko alcorane waxe neena yalla mo bind wala de jaala shamsa diyan wal qamara nuran mune li ta'lam wa adada sinan wa hisab ngir ngeen meuna xam atay atay ak meuna régler tamit seen wer yek yoy manam kon mu leer ni effectivement que ni fi mom kenn munul gis wer yi c'est impossible satellite di photo affaire yi gis ñu mu leer ne li c'est impossible wéru nit ñi mën ko gis bis bobu nit ñi wax ne gis nañ ko te xam nga lool ndort la parce que wax nañ ni gis nañ ko nitay wote rek ne gis na ko kan mo xam kan nan lañ mëna amé preuve ne gis nañ ko parce que derrière téléphone xamuñu nit ki wote kan la xamuñu sax ndax julit la wala deet xamuñu ba xam ben way la bo xamne da bëgg sank julit ni wala deet xamuñu ba xam waaji mom ci jëmm bo xam ab kacior la bo xamantene ab nafiq la wala yenen xamuñu ci mom dara day ñu wote ñu ne amna ben way bu wote ma di la gonas comme li xewon ci at yi wessu nga xamantene waaji 2s la genn ne mom depuis xawma 10 ans xawma 13 ans mom mo doon wax ne gis na wër yu ma di la gonas at bu jot ndekete wër yu doon won feñ mom doon ko won gis nit ñi di sukkandiku ci loolu di wor ba ñuy wor lolu par exemple ak yu mel non yoyu non legui satellite yi buñu gisee ni effectivement parce que satellite yi dañoo précis ci affaire parce que xam xam la elmu la yaqin la parce que yaqin dafa bok ci li nga xamni mom lañu sukkandiko moy preuve à l'appui photo yaangi ni né wéru kenn gisuko wala kenn manuko gis abadan ci bis bob nit ñi wax né gis nañ ko té xam nga nit ñi dañu ñëwé yalla jamono ji bu boba dañ nan la ibrata bi zannil bayn khata'u kenn do bayyi xel ndort bo xamantene leer na du deug manam leer na ni am jumti da ci am bu boba kenn mënu ci sukkandiku lolu par exemple exemple la bo xamantene mën nañ ko joxe tamit ci koor gi ak yenen bari nañ yo xamantene dañ nan la ibrata bi zannil bayn khata'u wallahu ta'ala a'lam.